بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، فمن تمسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه، وأشكره على نعمه الدينية والدنيوية، وما أجدر الشاكر بالمزيد وأولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكامل في صفاته المتعالي عن النظراء والأشباه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، من شق الصبح وأشرق ضياه، وسلم تسليما. katika darsa yetu ya leo kwenye majalisi shahri ramadhana, tukiwa katika majlisi ya 12, tunasoma an-naw'u thani min tilawati al-Qur'an, aina ya pili ya kuisoma Qur'an, ambayo al-muallif rahimahullah ta'ala ameelezea kuwa ni tilawatu hukmihi bitasdiqi akhbarihi watibai ahkamihi, ni kufuata hukumu zake kwa kuzisadikisha habari zake na kuzifuata ahkamu zake. Akaeleza kwamba na hilo ndilo lengo kubwa la kuteremshwa Qur'an. Akaeleza mengi aliyoeleza. Leo tutaanza na hadithi iliyopokewa kutoka kwa Samura bin Jundub, ambayo iko ndani ya Sahihul Bukhari. حديث يا سمرة ابن جندب رضي الله عنه، يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، نكون كتك صحيح البخاري كتوك سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة، ومبتومة صلى الله عليه وسلم لكوانا بسوالي سوالا يويوتي، وفي لفظ نكتك تمكو جنجيني مكو يهبي صلاة الغدات، ومبتومة بسوالي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أقبل علينا بوجهه فقال، anatuelekea sisi kwa uso wake، anatuelekea kisha anasema، anauliza: man raa minkum al-laylata ru'ya، ni nani miongoni mwenu usiku ameota ndoto؟ kuna mtu yeyote ameota ndoto yoyote؟ قال فإن رأى أحد قصها، anasema kama kuna yoyote ameiona ndoto, ameota ndoto anaisimulia. Kwa sababu mafunzo ya Uislamu katika masuala ya ndoto، ndoto ziko katika aina mbili، ndoto za kheri na ndoto mbaya za shari، au adghafu ahlam، ndoto mparaganyiko، mtoto vitu vya ovyo ovyo. Ukiota ndoto nzuri ilivyokuwa katika sunna، ni vizuri ukamsimulia yule ambaye unampenda، ukamsimulia mtu unayempenda, ukitaka kumsimulia utamsimulia, nimeota jambo zuri, jambo zuri uliliota ni jambo zuri la kheri. Kuna watu wao haoti ndoto za kheri wao. Sasa umeota ndoto ya kheri, basi msimulie unayempenda, mke wako au rafiki yako au yoyote yule, kama niliota hivi na hivi, ndoto ya kheri. Umeelewana? Kama ni ndoto ya shari au ndoto mbaya, haikudhuru hiyo, kaa kimya tu. Au ndoto za kitoto, wao utafukuzwa, usifanye hivi, mara wapaa, wao utawala puzi upuzi tu ndo unaota wewe. Achana nao, sio kile kitu usimulia. Jana bwana nimeota nilikuwa nakula pilau, mara ukawa mchanga. Poteza umri kusimulia vitu kama hivyo. Achana nazo ndoto hizo, ama ndoto za kheri zisimulie. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokusudia hapa ni zile ndoto nzuri. Kuna mtu ameota ndoto yoyote, sawa, ikiwa yuko basi anaisimulia. Fayaqulu ma sha Allah, kisha anasema ma sha Allah, au kile anachokitaka Allah. Fasa'alana, fasa'alana yawman, akatuuliza siku moja. Faqal, hal ra'a ahadun minkum ru'ya, sio fasa'alna, na yuwapo sio fa'il maf'uli, kwa fiili yake itakuwa fasa'alana, yeye akatuuliza sisi. Kusema fasa'alna, tukamuuliza au tukauliza sisi. Kwa fasa'alana, akatuuliza yawman, siku moja. Faqal, hal ra'a ahadun minkum ru'ya, je, kuna yoyote miongoni mwenu nyinyi aliyeota ndoto? Kunna la, tukamwambia hapana. Qala lakinni ra'aytu al-laylata rajulain, akasema lakini mimi usiku nimewaota watu wawili. Sasa ndoto ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iwe ni nzuri, kwa maana inazungumzia jambo la kheri au inazungumzia jambo la shari, lakini ndoto yake ni wahi. Sasa ndivyo ilivyo, yani mnanielewa? Kwa hiyo pengine Mtume sallallahu alaihi wasallam akalisimulia jambo likawa ni baya kabisa, ameliota yeye, lakini ni wahi yule, kwamba kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi, fulani yuko motoni, fulani yuko ni kadha. Kwa ile ni wahi na ni kweli. Sasa asema mimi, lakini mimi nimewaota watu wawili, atayani, walinijia mimi watu wawili. Fasaka alhadithi, akahitaji ile hadithi. Kisa ni kirefu, hii hadithi ni ndefu, kwa kuna mahali ameondosha. Wafihi, na kuna katika ndani ya hadithi, na kuna ndani yake. Fantalaqna hatta ataina ala mutajiin, tukaondoka tukaenda mpaka tukamfikia mtu aliyelala, mtu amelala ubavu. Tumefika mahali kwa na Jibril, yani ameota hivyo, wakamkuta mtu amejilaza. Wa idha akharu qa'imun alayhi bi sakhratin, na mara kuna mwingine, kuna mtu mwingine amemsimamia akiwa pamoja na jiwe. Watu wako wawili, mmoja amelala ubavu, mwingine ameshika jiwe amemsimamia pale. Wa idha huwa yahwi bi sakhrati li ra'si, mara huyo mtu akawa anamporomoshea jiwe kwenye kichwa chake, anamponda kwa jiwe kwenye kichwa chake. Fayathlaghu ra'sahu, anakivunja vunja kichwa chake. Huyu mwingine alishika jiwe, anamponda yule mwenzake na kile kichwa. Fayatadahdahu alhajaru hahuna, linamporonyoka yeye au linamponyoka yeye jiwe kwa upande huu, kweli akipiga hivi labingiria jiwe kwa upande huo. Fayatba'u alhajara fayakhudhuhu, analifuata jiwe analichukua. Fala yarji'u ila rajuli, harudi kwa yule mtu aliyembonda. Hatta yasiha ra'suhu, mpaka kipone kichwa chake. Akishampiga lile jiwe, jiwe linakuwa linabingiria sana kwenda huko, anakwenda kulichukua tena lile jiwe, anamsubiria kile kichwa kinapona tena, kinarudi kama vile mwanzo, anamponda tena. Hatta yasiha ra'suhu kama kan, mpaka kiwe kipone kichwa chake kiwe kama kilivyokuwa. Thumma yaudu alayhi fayafalu bihi mithla ma faala bihi almarrata alula, kisha anarudi kwake anamfanyia kwa hilo jiwe au anamfanyia yeye mfano wa alivyomfanyia ile mara ya kwanza. Bonda nacho kisha anaokota jiwe, anasubiri kichwa kikirudi sawa sawa, anabonda tena hivyo hivyo. Fakultu subhanallah ma hadha, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, nikasema subhanallah, nini hali hii, ni hali gani hii? Faqala li intaliq, wakaniambia mimi wale watu wawili, akaniambia faqala li, wakaniambia mimi intaliq, twende. Watu wawili ambao walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio wanamwambia Mtume sana, twende ondoka hapa. Fadhakara alhaditha wa fihi, akaitaja hadithi na kuna ndani yake, amma rajulu alladhi ataita alayhi yuthlaghu ra'suhu bilhajar, ama yule mtu ambaye umlimuendea kikawa kinabondwa kinavunjwa kichwa chake kwa jiwe, fahuwa rajulu ya'khudhu alquran, ni yule mtu ambaye anaichukua Qur'ani, kwa maana anaisoma, anahifadhi Qur'ani. Fayarfudhuhu, kisha anaitupa. Wayanamu ani salati almaktuba, kisha analala kuiacha swala ya faradhi. Mtu ana Qur'ani, amehifadhi vizuri kabisa, anasoma Qur'ani, yuqimu hurufahu wa mududahu wa makharijahu, azileta zile hurufi zake vizuri na makhariji zake na mududi zake na ahkamu zake zile, soma Qur'ani vizuri, lakini swala za mpita. Ndio mfano wa huyu mtu anayebondwa kichwa chake. Wa Ibn Abbas, hadithi ni ndefu lakini kataja kipande hiki tu kwa ushahidi huu wa Qur'ani, kwamba mtu wa Qur'ani anatakiwa aweje, anatakiwa aifuate Qur'ani kwa kusadikisha habari zake na kuyafanyia kazi, kuzifanyia kazi hukumu zake. Kinyume cha hivyo hukumu yake ni hiyo. Wa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam khataba an-nasa fi hajjati al-wada'i, imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahutubia watu katika hijjatul wadaa, hija ya kuaga. Akasimama kuhutubia watu, faqali, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ash-shaytana qad ya'isa an yu'bada fi ardikum, hakika shaytan amekwisha kata tamaa kuabudiwa katika ardhi yenu, katika nchi zenu. Katika hii jaziratul arab shetani amekata tamaa kwamba hata abudiwa tena, kwa sababu rayatu tauhidi turafrifu, bendera ya tauhidi inapepea, kwa tauhidi imesimama sawa sawa, hakuna tena shirki baada ya kuja risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Uislamu kudhihiri. Kwa shetani amekata tamaa, pamoja na kwamba ametabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam huko mwishoni watapatikana watu watarudi katika shirki na kufanya mambo ya ushirikina, lakini hivi sasa shaitani amekata tamaa kama vile makafiri walivyokata tamaa. Yauma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni, makafiri wamekata tamaa kuikatia tamaa dini yenu. Kwa hiyo shaitani amekata tamaa kuabudiwa katika ardhi yenu, walakin radhiya an yutaa fi ma siwa dhalik, lakini shaitani ameridhika, ameridhia kutiiwa katika yasiyokuwa hilo, katika lisiyokuwa hilo la kuabudiwa. Hata kama hamtamwabudu, lakini ameridhika tu mumtii yeye. Mimma tuhakiruna min a'malikum, katika yale mnayodharau katika matendo yenu, fahdharu, basi tahadharini. Kisha akasema inni taraktu fikum, hakika mimi nimeacha kwenu ma kitu ambacho, intamassaktum bihi, mkishikamana nacho, falan tadhillu abada, hamtapotea milele. Nimewaachia kitu ambacho mkishikamana nacho hamtapotea milele. Kitaba Allahi wa sunnata nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Suala la kuwa watu washikamane na kitabu na sunna na kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuachia hivi ni jambo linatiliwa nguvu na hadithi nyingine. Hadithi iko wazi na ahadithi nyingine, bali na Qur'an. Qur'ani ndio inatuhimiza sisi, atiu Allah wa atiu ar-rasul. Atiu ar-rasul ni sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, al-kitabu was-sunna. Hadithi rawahu al-hakim wa qala sahihu al-isnad, amepokea hadithi Imam Hakim na amesema ni hadithi sahihu al-isnad. Na kadhalika Imam Ahmad amepokea hadithi kama hii kutoka kwa Abu Huraira. Wa an Amr bin Shu'aib عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال بيتكون عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص يمبكي وتوكو عمرو بن شعيب وتوكو بابا ياكي وتوكو بابو ياكي رضي الله عنه مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متومي والله صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا, itamithilishwa Qur'ani siku ya kiyama kwa mtu, yani itakuja kwenye sura ya mtu. Fayu'ta birrajul qad hamalahu fakhalafa amrahu, ataletwa yule mtu ambaye ameibeba Qur'ani kisha akakhalifu amri zake, ameisoma Qur'ani, amejifunza Qur'ani, amehifadhi Qur'ani, lakini anakhalifu amri zake. Fayumathalu lahu khasma, itamithiliwa hiyo Qur'ani kwake yeye kuwa ni hasimu, ni adui yake na ni mgomvi wake. Qur'ani itapewa sura kwamba sasa ndio ni mgomvi kwake, hasimu yake. Fayaqul ya rabbi hamaltahu iyaya fabisa alhamilu, atasema yule mtu, ee rabbi umenibebesha mimi ha? Basi mzigo mbaya kabisa wenye kubeba. Fabisa alhamilu ni uovu, si uovu ulioje wa mwenye kubeba huu. Huyu mtu mbaya huyu aliyebeba. Taadda hududi, ameivuka mipaka yangu. Wadhayya faraidhi, amezipoteza faradhi zangu, hakuzichunga. Warakiba maasiyati, na ameyatenda maasiya yangu, ameyapanda kwa maana ameyatenda. Wataraka taati, na ameacha kunitii mimi, ameacha taa yangu. Fama yazalu yakdhifu alayhi bilhujaj, haitaacha Qur'ani kumtupia juu yake hoja. Hata yuqal sha'naka bih, haitaacha Qur'ani kumtupia juu yake hoja mpaka itaambiwa Qur'ani lazimiana na jambo lake. Sha'naka bih, lazimiana na jambo lake, yani wewe tumekuachia mfanye unavyomtaka unavyotaka. Fayakhudhuhu biyadihi, atamkamata mkono wake. Fama yursiluhu hatta yukibbahu ala minkharihi finnari, hata muachia mpaka amfidikize kwa pua yake, mpaka amfidikize juu ya pua yake katika moto. Qur'ani itamkokota itampeleka katika moto. Wa fi sahihi Muslim an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, nakuna katika sahihi Muslim katika hadithi ya Abu Malik, kutoka kwenye hadithi ya Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, al-Qur'anu hujjatun laka au alayka, Qur'ani ni hoja yako ya kukutetea wewe au ni hoja dhidi yako. Siku ya kiyama Qur'ani itakuwa ni hoja ya kukutetea wewe au itakuwa ni hoja ya kukukandamiza wewe, itakuwa dhidi yako, kwa maana kwamba ukiitumikia kama vile inavyotakiwa itakutetea siku ya kiyama. Ukienda nao tofauti, basi itakudidimiza kwa sababu itakuwa dhidi yako. Waqala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, na amesema ibn Mas'ud radiyallahu anhu, al-Qur'anu shafi'un, Qur'ani ni kiombezi au ni muombezi. Mushaffa'un, yenye kukubaliwa uombezi, ni muombeaji mwenye kukubaliwa uombezi. Faman ja'alahu amamahu, yule atakayeweka Qur'ani mbele yake. Faman ja'alahu amamahu, atakayeweka Qur'ani mbele yake, qadahu ila aljanna, itamkokota kumpeleka peponi. Wa man ja'alahu khalfa dhahri, na yule atakayeiweka nyuma ya mgongo wake akaitupilia mbali Qur'an akafata mambo yake Qur'an akaiacha, saqahu ila an-nar, itamkokota kumpeleka kwenye moto. Faya man kana al-Qur'an khasma, ewe ambaye Qur'an imekuwa ndio hasimu wake, kaifa tarju mimman ja'altahu khasmaka ash-shafa'a, vipi unatarajia kwa yule ambaye umemfanya kuwa ni hasimu yako kuwa ni muombezi, atakuwaje muombezi wako na tayari ushamfanya kuwa ni hasimu yako. Wailun liman shufa'auhu khusama'uhu, basi maangamivu ni kwa yule ambaye waombezi wake ni mahasimu wake, ndio maadui zake. Yauma tarbahu bidha'a, katika siku ambayo itapata faida bidhaa. Ibadallah, enyi waja wa Allah, hadha kitabullahi yutla baina aidikum wa yusma'u, hiki ni kitabu cha Allah kinasomwa mbele yenu na kinasikiwa. Wa huwa alquranu alladhi, na kitabu chenyewe ni Qurani ambayo, law unzila ala jabalin, law iliteremshwa ikawekwa juu ya jabali, la raaitahu khashi'a, ungeliona Qurani, ungeliona jabali lenye kunyenyekea, yatasadda'u, linakatika katika, jabali lingepasuka pasuka. Law anzalna hadha alquran ala jabalin la raaitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah. Hivyo anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama Qur'an, lau hii Qur'an tungeiteremsha tukaiweka juu ya jabali, basi jabali ungeliona ni lenye kunyenyekea, lenye kukatika katika, kwa sababu ya kumwogopa Allah. Wa ma hadha, na pamoja na hali hii, fala udhunun tasma'u, hakuna sikio linalosikia, wala ainun tadma'u, wala jicho linalotoa chozi, wala qalbun yakhsha'u, wala moyo unaonyenyekea, wala mtithalu lilqurani fayurja bihi an yushfa'a, wala hapana kuifuata Qurani pakatarajiwa kwa hiyo Qurani kuombea. Qulubun khalat min attaqwa, kwa sababu ni nyoyo ambazo zimeepukana na takwa, nyoyo ziko wazi, hakuna khaufu na takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inaweza kusoma Qurani mwanzo mpaka mwisho, chozi halitoki. Kilia nini? Alio nini? Kwa kuna lipo. Qurani ina mambo mengi ndani yake, lakini kwa wenye kuzingatia, kwa wenye kuijua Qur'an, na ikawa Qur'ani ikisomwa hata moyo wako utetemeki, aya zaisha, wala ushtuki, basi ujue una matatizo makubwa sana, watakiwa ulie kwa hilo. Kwa nini mimi silii afu waze kulia? Ujililie nafsi yako, kwa hiyo hata chozi pia halitoki, mimi ni matatizo gani? Sasa kama ulii kwa Qur'ani, lia kwa hili sasa. Kwa nini sili? Kwa nini machozi hayatoki? Yote haya yalielezwa ndani ya Qur'an. Maneno yote yaliyotajwa ndani ya Qur'an, kama ikielezwa an-nar, wataelezwa watu wa motoni wanavulia, kwamba kutasikika katika moto milio kama ya punda, zafirun wa shahiqun, watu wanavulia, watu wanavoomba watolewe katika moto, wapewe fursa. Na watu wenyewe pingine ni katika jamii yetu, katika sisi, a'adhana Allahu minan nar, Allah tukinge na moto. Lakini pamoja na hayo, zile aya zapita kwa juu hivi, hazipiti kwenye masikio, sio kama zaingia huku zatoka na huku, zapita kwa juu zenda zake huku, sisi hazituhusu kabisa. Wewe ukitakapokuwa uko katika hali hiyo, hata kwenye faragha yako wakaa wasoma, chozi halitoki, jililie kwenye nafsi yako, kwamba mimi ni matatizo gani mimi, ya Rabbi, mbona moyo wangu umekuwa mgumu namna hii? Na sifa za waumini, Allah asema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mbona mimi si halinigusi jambo hili? Jiulize katika nafsi yako, katika faragha yako, ulie na nafsi yako, ulie. Kwa nini ulie? Pengine aya uzielewe sasa, jilia kwa nini ulie. Kwa hiyo qulubun khalat min at-taqwa, kwa sababu ni nyoyo zimeepukana na takwa, hazina takwa. Fahiya kharab, kwani nyoyo hizo zimebomoka. Balqa, zimebaki tu ni kama holi tu, yani zimekuwa mbovu, zimekuwa tupu. Kharab, nyoyo zimebomoka bwana. Watarakamat alaiha dhulmatu dhunubi, na zimepandana juu yake, yamepandana juu yake, limepandana juu yake giza la madhambi, kutokana ule wingi wa madhambi, umepandana umepandana umepandana mpaka moyo umekuwa mgumu. Fahiya la tubsiru wala tasma'u, nyoyo hazioni wala hazisikii, zimeshughulishwa na mambo ya kilimwengu. Pingine Qur'ani inaposomwa mtu ashughulika na jambo lingine, akipata kitu fulani kiwa hivi Qur'ani hapo yasomwa, na pingine yuko ndani ya swala afikiria nikipata hiki na hiki na hiki, na yeye anachokifikiria katika Qur'ani kwenye kusoma kwake, kwa nikiswali mali yangu itazidi, nitapata khairi hii, yani afikiria mambo ya kilimwengu. Asoma Qur'ani ili apate khairi au apate khairi za dunia, yeye ndio lengo kubwa, apate dunia yake. Ndio maana ukiwaambia bwana ukisoma aya hii mara saba muda usiku wa saa nane, ukisoma mara saba utapata hiki. Ukihitajia jambo la kidunia, mtu anaweza kusimama kusoma, ukisoma hii mara elfu kumi atasoma mara elfu kumi nini, atapata jambo fulani la kidunia. Wewe ukitaka ubunge kasome hii aya hii mara 4444 atasimama atasoma, kwa sababu atataka ubunge. Kwa hiyo sisi tumekuwa tutaka tuitumie hii Qur'ani kwa mambo yetu ya kilimwengu. Kimwambia mtu wewe waumwa na maradhi, simama usiku uswali uombe dua hii, atasimama kwa sababu mgonjwa. Sisemi kwamba ni haramu kwa ujumla, kwamba haifai kusimama kuomba dua katika yale mambo ya kidunia unayotaka. Ah, lakini msukumo wetu sisi katika kuisoma Qur'ani au katika kuswali uko kilimwengu zaidi, si kwa ajili ya akhira, kwa sababu nyoyo zimekufa hazisikii. Mpaka mtu umweleze jambo la kilimwengu ndio atakuelewa. Unajua ukiswali wewe, hata watoto wako watakuwa na akili sana shule, ala, alafu watafaulu, watapata kazi, ala, ndio hivyo basi nitaswali mimi, vinginevyo hatakuelewa. Watoto hao wakihifadhi Qur'ani bwana mapema, ukimpeleka shule atakuwa number one, atampeleka atakwenda kuhifadhi, macha kuhifadhi Qur'ani kwanza. Kuna watu wanaohifadhisha watoto wao Qur'ani kabla ya kuwapeleka maskuli ili wapate akili za kufaulu shule, wapo watu hao wengi tu. Kwa hiyo tutakatuitumie hii Qur'ani au swala zetu na dua zetu kwa ajili ya kupata dunia, hasara kubwa kabisa, ni hasara kubwa. Kwa hiyo kuwalingania watu kwenye mtazamo huo kimada peke yake kupitia Qur'an na kupitia dini ni kuwajenga watu katika misingi isiyokuwa ya tauhid, na hawa ni watu rahisi sana kuritadi na kurudi kinyuma visigino vyao, naudhu billahi min dhalik, kwa sababu asipopata lile lilomwambia bwana wewe ukitaka hivi fanya hivi na hivi na hivi, hakupata. Lakini amekuja pasta Sudani akamwambia akamwombea akapata. Uislamu vipi hapa? Mbona mimi sielewi? Which is which? Mimi sielewi nini hapa? Sasa Uislamu Kristo, mbona kama mimi sielewi? Sasa utawatoa watu kwenye Uislamu kwa sababu hiyo? Watu watakiwa wafunganishwe na akhira. Duniani tupo na tunatakiwa tuitumikie dunia yetu, lakini sio lengo, kama mafanikio kwa kupitia Qur'ani au swala au dua zetu ni mafanikio ya dunia tu, sio lengo, ni moja katika matunda ya amali njema, moja katika matunda ya kheri, kwa sababu mtu atakishikamana na Qur'ani kwa ajili ya akhira atapata dunia na akhira, atapata hata kama itachelewa, hata kama sio vile anavyotaka yeye, lakini atapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kullan numittu haulai wa haulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura undhur kaifa fadhalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila. walalakhiratu akbaru darajatin wa akbar. Wenyewe zimekufa, hazielewi ila kile wanachokiona watu. La tubsiru wala tasma kam tutla alaina ayatul Qur'an wa qulubuna kalhijara. Mara ngapi zinasomwa juu yetu aya za Qur'an na nyoyo zetu ziko kama mawe. Fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa. Sawa, kisema ashadda, nyoyo zetu ni kama mawe au ni ngumu zaidi kuliko mawe. Kisema au ashaddu, wa qulubuna kalhijarati ni kama mawe, au ashaddu min alhijara, au ashaddu qaswatan. Wa kam yatawala alaina shahru ramadhana, na mara ngapi zinafululiza juu yetu mwezi wa Ramadhani. Wa haluna fihi kahali ahli shakwa, na hali zetu katika Ramadhani kama hali za watu waovu. Yaje Ramadhani hii yatoka, yaje Ramadhani nyingine yatoka. Illa la shababu minna yantahi ani swabwa, si vijana au la shab minna, si kijana katika sisi. Yantahi ani swabwa, anayekoma na wenda wazimu wa ujana. Wale vijana bado hawajaacha wenda wazimu wao wa ujana. Wala sheikhu yantahi ani alqabih, wala mzee hakomi kuacha mambo mabaya. Fayalhaqu bi ahli safwa, ili akaungana na watu wa usafi, yani watu waliokuwa safi. Aina nahnu min qaumin idha sami'u da'iya Allah ajabu da'wa, tuko wapi sisi na watu ambao wanaposikia mlinganizi wa Allah wanaitikia wito? Tuko wapi sisi? Wa idha tuliyat alayhim ayatu, na zinaposomwa juu yao aya zake Allah, wajilat qulubuhum, zinapata hofu nyoyo zao. Wajalataha jalwa, na zinatingishwa na mtingishiko ule wa ulaika qaumun an'ama Allahu alayhim, hao ni watu ambao Allah amewaneemesha juu yao. Fa'arafu haqqahu fakhtaru as-safwa, wakaijua haki yake na wakakhitari as-safwa, ule usafi, wakakhitari kuchaguliwa na kuwa wasafi. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu yanbaghi liqari al-Qur'an, unatakikana kwa mwenye kuisoma Qur'ani. Ayu'rafa bilailihi idha an-nasu yanamun, kujulikana usiku wake, kujulikana kwa usiku wake wakati watu wanapokuwa wamelala. Mtu wa Qur'ani atakiwa ajulikane kwa usiku wake pale watu wamelala. Wa binaharihi idha an-nasu yuftirun, na kwa mchana wake pindi watu wanapokuwa wamefungua. Wa bibukaihi idha an-nasu yadhakun, na kwa kilio chake pale watu wanapokuwa wanacheka. Wa biwara'ihi idha an-nasu yakhlitun, na kwa kujichunga kwake wanapokuwa watu wanajichanganya. Wa bisamtihi idha an-nasu yakhudun, na kwa ukimya wake pindi watu wanapokuwa wanaingia kwenye batil, wanapozungumza mazungumzo ya batil. Wa bikhushu'ihi idha an-nasu yakhtalun, na kwa khushu'i yake, unyenyekevu wake pale watu wanapokuwa wanafanya kibri. Wa bihuznihi idha an-nasu yafrahun, na kwa huzuni yake pale watu wanapokuwa wanafurahi. Ya nafsu faza as-salihuna bit-tuqa, ewe nafsi, wamefuzu watu wema kwa sababu ya takwa. Wa absaru al-haqqa wa qalbi qad ami, na wameiona haki na hali ya kuwa moyo wangu umepofuka. Ya husnahum, usi uzuri ulioje huo wao. Wal-laylu qad ajannahum, na hali ya kuwa usiku umewafunika wao. Wa nuruhum yafuku nura al-anjumi, na nuru yao inazidi nuru ya nyota. Tarannamu bidhikri fi laylihimu, wameziimba dhikri, yani wamezikariri dhikri katika usiku wao. Faishuhum qattaba bitarannumi, maisha yao yamekuwa mazuri kwa kuleta, kwa kuziimba adhkari. Qulubuhum lidhikri qad tafarraghat, nyoyo zao zimekaa faragha kwa sababu ya kumdhukuru Allah. Dumu'uhum kalu'lu'i muntadhimi, na machozi yao ni kama lulu yenye kutungwa, hiyo katika utungu, katika silki yake. Asharuhum binurihim qad ashraqat, wakati wao wa usiku kwa nuru zao zimetua mwangaza, yani ule wakati wao wa sahri wa usiku mwingi umetua mwangaza kwa sababu ya nuru zao. Wa khil'u al-ghufrani khairu al-qisami, wa khil'u al-ghufrani khairu al-qisami, al-qisami al-qasami. قد حفظوا صيامهم من لغوهم ومزيشونغ صوموا زاو نبولاو نبوزي واو وخشعوا في الليل في ذكرهم na wakanyenyekea katika usiku katika kutaja kwao katika dhikri zao waihaki ya nafsi ala tayaqadhi na kuhurumia ewe nafsi waihaki ya nafsi na kuhurumia ewe nafsi ala tayaqadhi kwa nini huamki linaf'i kwa ajili ya kupata manufaa kabla an tazilla qadami kabla ya kuporomoka kabla ya kuteleza unyayo wangu madha zamanu fi tawani zimepita zama katika kuchelewa wahawa na katika matamanio fastadriki ma qad baqi waqtanimi basi lidiriki lilobakia napata ghanima pata fursa tumia fursa ikhwani ihfadhu alquran qabla fawati alimkan enyi ndugu zangu ihifadhini qurani kabla ya kufutu uwezekano kabla haija kuja wakati kama huwezi tena jitahidi kwa kiasi ulichojaliwa kuhifadhi ayati za Allah wa hafidhu ala hududihi min at-tafriq wal isyan na ichungeni mipaka yake kuacha kuzembea na kuasi wa'lamu annahu shahidun lakum najueni kwamba yeye Allah ni mwenye kuwashuhudia nyinyi au alaykum au juu yenu inda al-malik ad-dayyan wa'lamu nafahamuni annahu kwamba hiyo Qur'ani shahidun lakum ni yenye kuwatolea ushahidi nyinyi au alaikum au dhidi yenu inda almalik ad-dayyani mbele ya mfalme mwenye kulipa laisa min shukri ni'mati llahi bi inzalihi an natakhidhahu wara'ana dhahiriya hakukuwa ni katika kuishukuru neema ya Allah kwa kuteremshwa kwake hiyo Qur'ani kuiweka nyuma ya migongo yetu walaisa min ta'dhim hurumati llahi na si katika kuadhimisha vile vitukufu vya Allah an natakhidha ahkamahu sikhriya kuzifanyia mzaha hukumu zake wa yauma ya'adhu dhalim kumbuka siku atakayouma mkono dhalim wa yauma ya'adhu dhalim ala yadayhi kumbuka siku atakayouma dhalim mkono wake au mikono yake yaqulu atasema dhalim ya laitani laiti mimi laiti mimi اتخذت مع الرسول سبيلا ningejifanyia pamoja na mtume njia ya kuokoka ya wailata maangamivu ni yangu laitani lam attakhidh fulanan khalila laitani lam attakhidh fulanan khalila laitani mimi nisingemfanya fulani kuwa ni rafiki mwandani laqad adallani kwa hakika amenipoteza mimi ani dhikri kuiacha qurani بعد إذ جاءني بعد يكون جيا ميمي وكان الشيطان للإنسان خذولا نامكو شيطانكم ونادام لمنكم نيما نسرا وقال الرسول لا تسمى مجنب يا ربي ايوي مولا إن قومي يحكك جمازانك نامسمى متومي ايوي مولا وانكو إن قومي يحكك جمازانك اتخذوا هذا القرآن مهجورا وميفانيه قرآن لكيتو تنكو هاموا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين نكما hivyo tumemjalia kila nabii adui katika watu waovu wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira na ametosha mola wako kuwa ni mwenye kuongoza na ni mwenye kutetea mwenye kunusuru allahumma rzuqna tilawa wa kitabika haqqa tilawa waj'alna mimman nala bihi alfalaha wassaada allahumma rzuqna iqamata lafdhihi wa ma'nahu وحفظ حدوده ورعاية حرمته اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم المؤمنين بمحكمه ومتشابهه تصديقا بأخباره وتنفيذا لأحكامه واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين inshallah kwenye darasa nyingine tutakofuata tutakuja kusoma majlis ya 13 fi adabi qira'ati alquran fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa sawa ni kusoma kwa dhamu ya dal ndio tukisoma kwa kasra tukisoma kwa fatha tuweza kutofisha katika alhijara kihitafa kwa sababu inarudi kule, thumma qasat qulubuhum, kisha zikawa ngumu nyoyo zao, min ba'di dhalik, fahiya ay alqulub kalhijara au fahiya ashaddu min alhijara, fahiya ashaddu qaswa min alhijara. Kwa ashaddu itarudi kule kwenye hiya, kwa tutasoma fahiya kalhijarati au ashaddu qaswatan, ili qaswatan pale lipo ni tamyiz, sawa.